Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er en af Danmarks største YouTube- og Instagram-stjerner. Hun har levet af at lukke sine følgere ind i sit liv, fra hun var helt ung teenager. I dag med over 150.000 følgere på Instagram og cirka lige så mange på YouTube. Hun er kun 23 år gammel, men på trods af sin unge alder har hun alligevel haft alt for mange hjertesorger at vælge mellem, inden hun skulle være gæst her i podcasten. Men den historie, vi skal dykke ned i dag, har alligevel sat sig i hende på en helt særlig måde. Det vender vi tilbage til. Velkommen til dig, Astrid Olsen. Tak. Hvordan er det at sidde her og skulle til at fortælle din kærestesorgshistorie? Jeg tænker, du må være vant til at åbne op for en masse mennesker om noget privat. Ja, det er jeg jo også, men det er lang tid siden, at jeg har delt ud af noget sådan knusende personligt, på den måde i hvert fald. Det er mere mode og livsstil og sådan noget? Ja, det er det i hvert fald. Hvorfor har du alligevel så besluttet at fortælle sådan en historie, som du kommer med i dag? Jeg tror, at jeg har altid synes, det har været vigtigt at sådan dele ud af alle de her personlige historier, især når man har et eller andet form for talerør. Men jeg synes også, at det er interessant at gøre på en andens kanal, på et andet talerør på en eller anden måde. Fordi så kan jeg på en eller anden måde fritstille mig fra det. Altså sådan, jeg sidder bare og fortæller min historie, og så skal jeg ikke forholde mig mere til det som sådan. Jeg skal ikke ind og tjekke kommentarer og beskeder og alt muligt. Jeg kan bare være her i et trygt rum og fortælle og forhåbentlig give noget videre, som nogen kan bruge til noget. Ja, jeg har den herfra, så du kan bare læne dig tilbage og fortælle din historie, og forhåbentlig nyde det undervejs. Inden vi går i gang med din historie, så vil jeg jo gerne skrive dit kærligheds-CV sammen med dig. Så jeg og ikke mindst alle, der lytter med, får en bedre idé om, hvem du er, når det kommer til kærlighed. Så Astrid, hvor mange gange har du været forelsket? Hvor mange gange har jeg været forelsket? 3 eller 4 gange, tror jeg, hvis jeg ikke tæller min nuværende situation med. 3 eller 4 gange? Ja, det tror jeg. Og så er du også forelsket nu? Ja. Det er okay. Så 4 eller 5 gange? Ja, det er det jo nok. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har jo haft sindssygt mange kærester. Ja. men jeg synes, at hvis jeg virkelig skal koge mine forhold ned til, hvad jeg vurderer som rigtige forhold i gåsetegn, så vil jeg nok sige, at jeg har haft 4 kærester. Ja. Ja. Er det de samme 4 mennesker, som du har været forelsket i, som du også har været kærester med? Ja, på nær en. Altså, der er en, jeg har været i et forhold med, hvor jeg tror, jeg har elsket mere, end jeg har været forelsket. Okay. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? 1 gang. Ja. Ud af de forhold. Og de andre gange, er det så noget, hvor I er blevet enige, eller hvor der er nogen, der har slået op med dig? Oftest er jeg blevet slået op med. Ja. Jeg har prøvet 1 gang, tror jeg, hvor vi ligesom har været enige om det. Okay. Men sådan din flertalsoplevelse er, at der er nogen, der er gået. Ja, 100%. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? 3 gange. Ja. Har det været alle de gange, hvor at du er blevet forladt? Ja, det har det. Ja. Det har det helt klart. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, det gjorde jeg. Det føltes så forfærdeligt. Er du sådan en, der altså sådan svælger i den her kærestesorg og føler den meget stort og voldsomt sådan romantiker, både når det går godt og når det går mindre godt? Eller er du mere sådan, hallo, videre? Jeg tror generelt, at jeg svælger meget i mine følelser. Ja. Sådan lige meget, hvad det er. Jeg føler ekstremt meget, når jeg føler. Så når jeg har ondt, så har jeg også rigtig ondt. Men ikke fordi, at jeg vil det. Det er bare min krop, der fortæller mig at reagere. Ja. Kender følelsen. Ja. Er du blevet glad igen? Det er jeg. Har du en kæreste i dag? Det har jeg. Hvor lang tid har I været sammen? Vi har lige haft årsdag. Ja, dejligt. Og det er Tillykke. Første gang, jeg har prøvet at have en årsdag. Nå, hvor vildt. Ja, meget vildt for mig. Så det er simpelthen dit længste forhold? Ja, utroligt nok. Ej, hvor er det fantastisk. Ja, det er så dejligt. Altså, nu er du jo mega ung og sådan noget, ikke? Ja. Jeg tænker bare, regner du med, eller håber du på, at det her, det er the one? Altså, har du en sådan fortælling om, hvor ville det være fantastisk, hvis I skulle være sammen for evigt? Eller er du mere sådan, jeg er ung, og altså, vi skal nok have mange kærester? Nej, jeg håber, at det her det er det rigtige. For altid? Ja, det gør jeg. Det lyder mega dejligt. Ja. Det krydser jeg bare alle fingre for. Ja, også mig. Den historie, som vi skal snakke om i dag, det er dit sidste brud. Ja. Altså før den kæreste, du har i dag. Ja. Og inden I på et eller andet tidspunkt går fra hinanden, og det er jo kæmpe spoiler, ender med et knust hjerte, yeah. Så synes jeg, vi skal starte ved begyndelsen. Yeah. Så vil du ikke fortælle, hvor er du ligesom i dit liv på det her tidspunkt, da du møder den her mand eller dreng? Jo. Jeg er et rigtig godt sted i mit liv. Ja. Yeah. Jeg har haft mange sådan ikke nødvendigvis mentale nedture, men jeg har i hvert fald arbejdet meget med mig selv. Og på det her tidspunkt, der følte jeg virkelig, at jeg havde fundet en ro. Og jeg havde fundet nogle dejlige venner og en god hverdag, og sådan, jeg havde det bare godt. Ja. Og jeg havde faktisk også fundet en fyr, som ikke er den fyr, det handler om, som var sindssygt dejlig. Og super rar, og bare en virkelig god fyr all around. Men jeg ender jo med at møde en ny, imens jeg er sammen med ham. Og det gør jeg igennem noget arbejde, faktisk. Et kreativt projekt, jeg havde sat i gang. Og så bliver jeg bare mega vild med ham. Kan du huske sådan første gang, du ser ham, om det er sådan en kærlighed ved første blik-agtige følelse, eller går der noget tid, før du får øjnene op for, hvor dejlig han er? Jeg kan huske, at jeg blev meget sådan paf, da jeg så ham første gang. Han var ekstremt smuk, men jeg tror, i og med, at jeg havde en anden kæreste, så lukkede jeg fuldstændig ned for tankerne om det kunne være mere, end at han bare var smuk. Sådan, jeg var bare sådan, wow, sådan helt mesmerized. Men jeg tænkte ikke nødvendigvis, at jeg ville blive vild med ham overhovedet. Hvordan udvikler den her relation sig så? Altså, nu tænker jeg også, enten så må der være et eller andet overlap i forhold til den her anden kæreste, eller går du direkte hjem og slår op, fordi du bliver nødt til at udforske det her, eller hvordan sådan? Ej, der var klart et rigtig ærgerligt overlap. Ja. Hvilket jeg ærger mig sindssygt meget over i dag, at jeg har gjort. Men det sker på den måde, at i og med, at jeg gerne vil bruge ham her til mit projekt, så begynder jeg at være sindssygt meget i hans studie, hvor at jeg sådan dagligt interviewer ham. Og hvis jeg ikke interviewer ham, så er jeg bare i hans studie og arbejder selv. Så vi ses helt vildt meget. Og er også meget sammen, uden at være sammen. Starter det ligesom som en professionel relation? 100%, det gør det. Og så, altså, hvornår er første gang, at det udvikler sig romantisk? Altså andet end inde i dit hoved, hvor du tænker, at han er fantastisk smuk? Jeg tror, det udvikler sig en uge kun, efter jeg har mødt ham. Men det var så intenst. Altså fordi, at vi jo netop var sammen hver dag, så går der kun en uge, og så slår det bare klik. Hvad sker der? Det var meget voldsomt. Vi havde ligesom sådan en jargon, hvor at vi stillede meget, ikke sådan aggressive spørgsmål til hinanden, men vi sådan satte hinanden på spidsen ofte. Og på et eller andet tidspunkt, hvor at vi begge to holder pause, sådan jeg sidder og holder pause for mit arbejde, han sidder og holder pause for hans, så vi sidder bare og ryger en smøg sammen og får snakket, der mener jeg, at han får sagt noget i retning af, at jeg er vild med ham, eller jeg kunne godt date ham, eller nej, han siger, at jeg har jo lyst til at kysse ham. Og der bliver helt lamslået. Og sådan, jeg tror, at i og med, at jeg havde undertrykt de tanker så meget, blev jeg bare sådan grebet med bukserne nede jo, nærmest. Ja. Fordi du kunne ikke sige, nej, det har jeg ikke, at kigge ham i øjnene imens. Overhovedet ikke. Jeg kunne ikke, han havde jo ret. Han havde mega meget ret. Og så kom der bare den der tension mellem os, fordi at jeg ikke kunne sige nej, og det synes han jo var mega underholdende. Der sker det, at han sagde, at jeg ikke turde kysse ham, og det sagde jeg, at han havde ret i, fordi at jeg synes, det var først af alt, ville jeg jo være min kæreste utro, ja, hvis jeg gjorde det. Ja. Og hvis jeg skulle tilsidesætte det og bare tænke på min lyst, så synes jeg, at der var langt hen til ham. Jeg synes, det var sindssygt nervepirrende, det her at bevæge dig fra A til B og få dit ansigt hen til den anden parts ansigt og lade jeres læber mødes. Så jeg spurgte ham, om jeg bare måtte gå tættere på ham, uden at kysse ham. Og så sagde han ja. Og så mener jeg, at han kyssede mig. Og en time efter, siger han, at han er forelsket i mig. Sindssygt. Ja. Og jeg sagde lige måde. Jeg følte mig så forelsket. Altså det ramte mig bare med 1000 km i timen. Ifølge Samvirke er der flere studier, der viser, at forelskelse biologisk kan sammenlignes med at have OCD, altså tvangstanker, hvor du bliver nødt til at udføre ufrivillige handlinger. Den konstante besættelse af den person, du er forelsket i, sænker niveauet i hjernen af signalstoffet serotonin, der blandt andet holder dine lyster og behov mere i balance og under kontrol. Går du hjem til din kæreste her på det her tidspunkt og siger, at jeg har været sammen med en anden, og nej, jeg bliver nødt til at gå fra hinanden? Det gør jeg ikke, desværre. Hvornår gør du det? Hvornår går du ligesom ind i den her relation sådan med mere rene linjer? Der går en uge faktisk, ja, fra at jeg kysser med ham, til at jeg får sagt til min daværende kæreste, at jeg siger ikke noget om, at jeg har mødt en anden, selvom at han faktisk havde lugtet lunden lidt. Han havde spurgt ind til ham her, ja, og spurgt, om der var noget i det. Man kan jo mærke sådan noget der. Altså, det kan man. Det kan man altid. Det er så ubehageligt. Ja, det er virkelig, virkelig ærgerligt. Så fik jeg bare sagt, at det var gået for hurtigt mellem ham og jeg, og at jeg var ikke klar til at være kærester alligevel, og jeg vidste ikke rigtigt, hvor jeg stod, men at jeg stadig gerne ville ses. For jeg tror, at jeg super naivt, sådan, jeg skulle jo have vendt situationen om, men jeg tænkte, at hvis jeg lukker den stille og roligt ned, ja, så skåner jeg ham. Men det er jo ikke det, man gør overhovedet. Det er den mest klassiske fejl, den ældste fejl i bogen. Ja. Altså, jeg tror næsten ikke, jeg har haft et breakup, hvor man ikke på en eller anden måde har aftalt, at det er jo bare lige nu, og om præcis lidt, så skal vi, du ved, så er det rigtigt om 2 år, eller vi skal i hvert fald blive ved med at være venner. Ja. Eller et eller andet, ikke? Og det er jo, det kan føles som om, at det gør det hele lidt nemmere, selvom det måske ikke gør. Det er bare en bjørnetjeneste jo, ja, i bund og grund. Heller især i hvert fald for den, som er mest ked af det, ikke? Jo, fuldstændig. Fuldstændig. Men hvad sker der så? Jeg giver mig totalt hen til ham, den nye, og glemmer jo alt om mit daværende forhold, og bliver kærester med ham, den nye. Ja. Sådan, jeg har utroligt nok, selvom vi sidder og fortæller en historie, hvor jeg er blevet forelsket på en uge, så har jeg rigtig svært ved at forelske mig. Det var meget intenst. Vil du prøve at beskrive den her forelskelse så, hvis den er så sjælden en tilstedeværelse i dit liv? Hvordan føles det så, når du kan mærke, okay, fuck, nu er jeg virkelig forelsket? Jeg tror, for mig var den så alt opslugende. Jeg tror, at jeg har prøvet før at være forelsket og være i forhold, hvor at man synes, det er dejligt, og man får sommerfugl i maven, og hvor vil det være dejligt, hvis vi er sammen for evigt og alt muligt. Men det var ikke de der evighedsspørgsmål, jeg hele tiden stillede mig selv eller noget. Det var bare, jeg var så meget i nuet, at ja, det var så alt, altså jeg glemte alt omkring mig. Sådan, jeg trak jo vejret igennem ham. Ja, det kender jeg godt. Ja. Gjorde han også det igennem dig? Nej, det gjorde han ikke. Kunne du mærke, at han var mindre forelsket i dig, end du var i ham? Eller håndterede han det bare på en anden måde? Jeg ved faktisk ikke, om han var mindre forelsket i mig. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror også, at hans kærlighed til mig på daværende tidspunkt var stor. Men jeg tror, at vi både, som du siger, håndterede det forskelligt, men også udtrykte det forskelligt. Altså, jeg tror, vi havde et meget anderledes kærlighedssprog. Altså, det lyder lidt sådan, som jeg forstår dig i hvert fald, som om, at du vælger den vej, som hedder slip alt, hvad du har i hænderne. Ja. Jeg kan ikke huske mit gamle liv. Nej. Jeg kender ingen andre end dig. Hvem er jeg selv? Det ved jeg ikke. Nu er jeg bare din kæreste. Ja. Og han måske mere kørte den stil, som hed, nu inkluderer jeg dig som en nice bonus ting til mit i forvejen hele liv, som består af alt muligt andet fedt. Yes. For det er jo altså også en af de mest klassiske måder at gribe forelskelse forskelligt andet på, ikke? Ja. Og jeg er i hvert fald meget skyldig i også at tage den første model. Ja. Altid, næsten. Ja. Men hvordan er den her tid som kærester så? Den var ekstremt hård, faktisk. Virkelig. Sådan, jeg føler, det var et langt sådan, syre trip, uden at vide, hvordan det føles. Så sådan, jeg husker, da vi går fra hinanden, så er det som om, at de sidste 3 måneder, eller hvad det nu var, så er det som om, at jeg ikke har været til stede. Jeg har ikke været vågen. Jeg har sådan lagt mig til at sove, og så har jeg bare haft et langt mareridt, og lidt en drøm, og lidt et eller andet. Sådan, det var meget syret. Hvorfor er det så syret? Altså, hvorfor er det ikke bare smukt og dejligt? Fordi at vi ikke havde det godt. Altså, jeg tror ikke, vi var ikke gode for hinanden. Han var et sted, hvor at... jeg tror, hans kærlighedsrelationer var og er meget anderledes end mine. Og hans måde at udtrykke kærlighed og følelser og sex på, var en helt anden måde, end jeg ville gøre det. Og det var som om, at jeg overgav mig til ham. Og fåede, hvad siger man, fåede ham? Ja. Ja. Så jeg tror, at jeg har glemt mig selv i forhold før, i relationer før, men ikke på den måde. Det var faktisk virkelig hårdt. Hvad sagde dine omgivelser til det? Altså dine veninder og din familie og sådan, de må vel have stået på sidelinjen og tænkt, hallo? Min familie vidste ikke så meget om det. Jeg skammede mig ekstremt meget over det her med, at jeg havde en anden kæreste, som de heldigvis i godsetegn ikke havde mødt endnu, og det var sådan lidt med vilje. Jeg var sådan meget påpasselig med. Så kunne du jo bare sige, at det var den samme. Ja, altså sådan, jeg tror, at jeg skammede mig meget over, ja, at jeg havde lavet sådan et overlap, og jeg havde været utro og alt muligt. Det var jo ikke lige noget, jeg havde lyst til at fortælle til mine forældre, selvom at jeg fortæller dem alt, men jeg tror, at jeg hele tiden stod i en situation med venner og familie, hvor at jeg, jo mindre jeg fortalte, jo bedre. Fordi jeg vidste godt, at deres alarmklokker ville ringe. Så hvis de ikke vidste så meget, så ville de jo bare sige, ej, hvor dejligt, du er forelsket. Ja. Hvordan håndterede ham, din nye kæreste her, at du ligesom overgav dig så meget til ham og til jeres kærlighed? Altså, var det noget, han sådan tog imod sådan med kyshånd, og var sådan, hvor er det dejligt? Eller var han også sådan, hey, du skal altså lige huske at tage på arbejde, og vi kan jo ikke ses 24 timer i døgnet, eller hvordan sådan reagerede han? Han ville gerne have været det foruden, det tror jeg. For jeg husker, at vi havde en samtale om, at han ikke kunne gengælde det. Ikke kunne gengælde den måde, jeg drev vores relation på, eller den måde, jeg håndterede mine følelser på. Og at vi skulle huske at være vores egne i det. Jeg tror, han synes, det var... Jeg synes ikke, at omklamrende var det rigtige ord, men han mistede jo fokus. Og han havde om noget brug for fokus på det tidspunkt, grundet hans arbejde. Fordi han havde gang i en karriere, som han var meget optaget af. Ja, det havde han i hvert fald. Hvordan var den her sådan, dynamik mellem jer... usund, altså fordi det lyder det også som om, selvom I selvfølgelig har nogle forskellige kærlighedssprog, og I håndterer forelskelsen forskelligt, så lyder det da som om, at I er meget gode til at kommunikere om det. Altså at han er sød og imødekommende og snakker med dig om de her følelser, eller hvordan var sådan hverdagen i praksis? Det var nok min kommunikation med mig selv, der ikke var god. Fordi hvis jeg havde haft lidt mere fornuft med, og måske lige havde trukket vejret, så tror jeg, at jeg ved ikke, om vi havde holdt til i dag, men vi havde måske holdt lidt længere. For jeg husker også, at jeg husker en episode, hvor at jeg siger til en af mine veninder, at nu kan jeg ikke mere. Jeg slår op med ham. Og det gjorde jeg jo ikke. Så jeg tror, at hvis jeg havde snakket mere med mig selv, og lyttet lidt mere til mig selv, og ja, lavet min hjerne og ikke mit hjerte snakke, så tror jeg, at det havde nået lidt længere. Ja. Hvor langt når I? Jamen, vi når her sammen i sådan noget 6 måneder. Og hvad er det så, der sker altså i den sidste tid? Den her sådan break-up-periode, hvor... Hvordan er det at være i jeres relation der? Og kan du ligesom mærke, hvor det peger hen af? Jeg var meget overrasket over, hvor det bare hen af. Ja. Jeg kan i hvert fald huske, at den havde jeg ikke lige set komme som sådan. Især fordi, at han igennem hele relationen havde givet så sindssygt meget udtryk for, hvor forelsket han var i mig, og hvor meget han elskede mig. Og det var bare det bedste, og jeg ved ikke hvad. Og han har... altid sagt, hvis der var nogen, der skulle slå op, så ville det være mig, af ham og jeg. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg havde set den komme. Han havde det rigtig svært til sidst i vores relation. Og den dag i dag ved jeg ikke, om det handlede om hans arbejde, eller om det handlede om mig. Jeg aner ikke, om han blev kvalt i mig, eller hans arbejde, eller noget helt tredje. Så det hele var meget skrøbeligt til sidst. Det føltes sådan lidt som om, at vi gik på æggeskaller hele tiden. Hvad sker der så i det øjeblik, eller den dag, hvor at I går fra hinanden, eller han går fra dig? Der sker det, at jeg har fødselsdag. Åh, Gud. Ja. Og hvis man enten ikke kender mig, eller jeg ved ikke engang, hvor mange af de historier, jeg har fortalt, men jeg har efterhånden rigtig mange breakups på mærkedag, nytårsaften og fødselsdag og nej. Juleaften og sådan noget. Så, nej, hvor forfærdeligt. Ja, fordi så forbinder man jo de datoer med det. Ja, det gør man. Tænker du så, når det er nytår, så tænker du, åh, det var her, jeg... Ja, ja, det gør jeg. 100%. Det har virkelig, der er virkelig nogle ting, der har sat sig der. Det er altså lige altså, en besked til alle mennesker, der lytter med, om ikke at slå op på vigtige dage. Ja, heller gør det dagen efter. Ja. Altså virkelig. Ja. Men ja, det er min fødselsdag, og jeg er i Nørrebroparken med mine venner og spiller ølbowling og har det dejligt. Og jeg havde håbet på, at han var med, men det var han ikke. Og pludselig skriver han til mig, om han må komme forbi, så vi lige kan snakke sammen. Og jeg får hjertebanken. Altså virkelig, jeg får en klump i halsen. Der kan jeg bare mærke det. Altså, der tror jeg, at jeg tænkte, nu slår han op. Det var bare din intuition, ja, der sagde det til dig. Fuldstændig. Og så siger jeg, om jeg ikke skal komme hjem til ham, i stedet for, om han er okay, eller sådan, hvad det drejer sig om. Og det kunne han ikke sige. Sådan, vi skulle bare snakke nu. Vi skulle snakke lige nu. Frygteligt. Og så kommer han gående, og der var faktisk mange af mine venner, der ikke vidste, at vi var i et forhold. Der var mange af dem, der ikke havde mødt ham, ikke vidste, hvem han var. Så det gjorde det nærmest endnu sværere, jo. Fordi du jo ikke engang havde inkluderet altså dit eget liv, nej, i den her kærlighedshistorie, fordi den var så intens og alt overskyggende. Ja, altså det var jo ikke sådan en situation, hvor jeg kunne råbe højt sådan, hey, min kæreste kommer lige om lidt, og jeg tror, han slår op, så vær lige klar for at give mig en krammer, hvis det er. Det kunne jeg ikke engang sige højt. Ej, hvad sagde du til de her venner, du var sammen med? Jeg sagde, at jeg lige skulle mødes med ham. Altså 200 meter væk. Han boede lige i nærheden. Så jeg gik lige en tur med ham. Så de var bare sådan, hvad fanden foregår der? Hvorfor går du på din egen fødselsdag for at snakke med en eller anden? Hvorfor kommer han ikke bare herhen? Ja. Så jeg ser ham komme gående mod os, og han ser helt færdig ud. Altså han ser fuldstændig knækket ud, som om at han ikke har sovet et år og grædt i 2 døgn, og sådan, der var noget helt off. Og så sætter vi os ned lidt længere henne, og han bryder fuldstændig sammen. Og jeg kan ikke huske så meget af det, udover at han bare siger, at han ikke kan mere. Og så siger jeg, hvad kan du ikke mere? Og så siger han også 2. Og jeg græder ikke. Jeg stiller ikke flere spørgsmål. Jeg siger faktisk bare okay. Og det havde jeg ikke prøvet før. Jeg havde ikke prøvet før at... ikke nødvendigvis, fordi jeg fandt ro i et breakup, men jeg tror ikke, jeg havde prøvet før at rumme det så meget. Og bare tage det ind. Og acceptere det. Ja, præcis. Det var måske det ord, jeg ledte efter. Og det var på en eller anden måde virkelig fint for mig. Sådan ret smukt inde i mig at få lov til at opleve. Det var sådan, det hele var sådan virvar af følelser, fordi at jeg selvfølgelig blev ked af det, men jeg tilsidesatte virkelig mig selv i det moment for at passe på ham, og jeg holdt om ham, og jeg gjorde alt, hvad der stod i min magt, for at han blev okay lige der. Og efterfølgende, sådan jeg tror, den efterfølgende måned, passede jeg også på ham, og hjalp ham med hans arbejde, og var sikker på, at han fik sovet om natten, og sådan alt muligt. Fordi han var så ked af det over, at I var gået fra hinanden, eller fordi han bare havde det hårdt generelt? Jeg ved det stadig ikke. Og jeg tror heller ikke, at han ved det. Hvad det handlede om. Men han havde det i hvert fald svært. Snakkede I ikke om det? Nej. Det gjorde vi faktisk ikke. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt efterfølgende spørger ham, hvad det handler om. Og så knækker han bare sammen igen. Han kan ikke svare på det. Ej, det er altså også lidt spændende. Ja. Altså, det lyder som om, der er et eller andet, som han ikke har sagt. Ja, altså jeg tror, at det er der helt sikkert også, eller det var der også. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at han selv havde svaret på det. Og det tror jeg heller ikke, at han har i dag. Måske kæmper du konstant med at holde tårerne tilbage, men det er der faktisk ingen grund til. For når du er ked af det, ophober blandt andet stresshormonet kortisol sig i din krop. Det kan gøre dig både træt og ængstelig, det hæmmer dit immunforsvar og giver dig humørsvingninger. Og når dit hjerte i forvejen er knust, er dette selvfølgelig det sidste, du har brug for. Heldigvis kan du græde kortisol ud af din krop. Og samtidig danner din krop endorfiner, når du græder. Det er smertedæmpende hormoner, som for eksempel også opstår, når du griner, har sex, spiser chokolade eller altså græder. Men i forhold til dine tidligere breakups, hvor at hvis du er blevet forladt, så har du tænkt, det kan ikke være rigtigt, det må ikke være rigtigt. Jeg kæmper for at få ham tilbage, og koste hvad det vil, og ja. Græder og tigger og bær og alle de her ting, som ja. Jeg tror, vi er rigtig mange mennesker, der kender, og føler sig helt desperat i kampen for, at det skal lykkes. Ja. Så sker der et eller andet i din krop, da han siger, det er slut, som gør, at du bare tænker, det er det. Det er så slut. Ja. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror, at det var sådan en kulmination af alle sådan breakups, jeg havde haft, hvor at jeg har kæmpet så fucking meget og ja, tigget og bedt. Og alle de gange, jeg har haft så mega ondt, og alle de gange, man er faldet tilbage og haft et eller andet, så man ses igen, eller sådan noget. Sådan, alt det sådan, blev bare kogt ned til sådan en, hey, det er faktisk okay, når ting ikke skal være. Og jeg tror også, jeg fandt en ro i, at det måske bare var smukt for, hvad det var. At det havde ikke været smukt, hvis det skulle have været resten af livet. Og det havde ikke været et fantastisk forhold. Det var mega fucking fantastisk i, jeg ved det ikke, en måned måske. Var det så magisk. Og det er okay, at det var det. Hvordan er den her kærestesorgsproces så? Er den så også anderledes end de andre gange, hvor du ikke har ville acceptere, at det var virkeligheden? Nej. Den var så forfærdelig. Altså, det gjorde så ondt. Det gjorde virkelig ondt. Jeg var så, så ked af det. Og det kostede mig så meget at være der for ham. Og jeg måtte hele tiden sådan konstant vurdere, om jeg kunne holde til det. Og min veninde flyttede ind hos mig i den periode, fordi hun var så bekymret for mig. Og hver gang, at jeg skulle mødes med ham, fordi at han var ked af det, eller jeg følte, at jeg skulle være der, så var hun sådan, er du sikker på, at du skal det? Altså, det vil jeg da også umiddelbart. Altså, fordi det du siger omkring at acceptere, at det her er virkeligheden, ja. Han vil ikke være sammen, derfor skal vi ikke være sammen, er jo en fantastisk gave, hvis man kan føle det i sin krop. Som ja. Du selv siger, at det er en virkelig unik følelse, som man, jeg tror, man meget sjældent har fra øjeblikket, man bliver forladt. Det er tit noget, som tager mega lang tid at nå frem til. Ja. Men denne her del af det med så at skulle hjælpe ham, ja. Når man selv er allermest ked af det, og når det er ham, der er gået, altså Der tror jeg, som veninde, vil jeg da også have sagt til dig, det er simpelthen ikke dit ansvar. Nej. Han må have nogle andre venner eller noget familie, der kan det, som, hvor det ikke kommer til at ødelægge deres hjerte og gøre ja. Det. Ja. Men det gjorde du alligevel. Ja, det gjorde jeg. Og jeg har ikke fortrudt, at jeg gjorde det. Hvorfor? Jeg tror, at det på en eller anden underlig måde også gav mig en... Ja, sådan en realisation om, at vi skal ikke være sammen. Sådan når jeg fik lov til at opleve ham uden de romantiske elementer, uden kys og sex og omsorg og sådan noget, så når jeg bare var menneske med ham side om side, så kunne jeg jo godt se, at vi ikke skulle være kærester. Og jeg kunne godt se, at der var mange sider af ham, som jeg ikke havde lyst til at være en del af. Mange sider af hans liv, som jeg ikke havde lyst til at skulle smelte sammen med mit liv. Så jeg tror, at det på en eller anden underlig måde også hjalp mig videre. At det sådan afromantiserede ham? Ja, det tror jeg. Hvordan kommer du så videre Jeg taler jo tit i den her podcast om de her forskellige processer af kærestesorg. Ja. At det er som om, du har sprunget lidt chokfasen over, som er der, man tit benægter ja. Og kæmper. Og ja. Ej, det kan ikke være rigtigt. Og så er der sorgfasen, hvor man bare er vildt ked af det, men ved, at det er det rigtige, eller det i hvert fald er virkeligheden. Ja. At du sådan måske er gået direkte videre til sorg og bearbejdning. Ja. Ja, jeg tror førhen i andre i andre afslutninger, der har jeg været ja, både i den der chokfase og sorgfasen og alt muligt, men jeg kom virkelig hurtigt til sådan en det kan fucking ikke passe. Det kan fucking ikke passe, at jeg skal ligge herhjemme og være ked af det. Det går bare ikke. Og jeg har førhen håndteret kærestesorger ved at gå ud og date amok. Ja. Altså sådan været en total Tinder-addict. Men det gjorde jeg ikke den her gang. Sådan, den her gang, der var jeg sammen med mine venner og festede og hyggede. Og sådan, der var fuld fart på, det var der. Og det sådan, tror jeg altid, jeg vil være. Sådan, det er i hvert fald sådan, jeg håndterede det de fleste gange. Men der var sådan, fuld fart på en anden måde, tror jeg. På sådan lidt sundere måde? Ja, altså sådan en, at jeg havde brug for at feste for mig, og ikke fordi, at jeg skulle ud og finde en lige med det samme. Fordi jeg tror, at jeg var så... jeg havde indfundet mig med, at jeg kunne ikke finde en som ham. Og det var bare sådan, det var. Så måske jeg bare ikke skulle jage det, men bare være. Var der, altså hvis der er nogen, der sidder og lytter og tænker... jeg vil også gerne finde den her accept af, at vi skal ikke være sammen. Mm. Og jeg vil også gerne prøve at lade være med at have den her måske usunde, sådan klassiske kærestesorgsreaktion, hvor jeg går ud og fucker mig selv helt op og sammen med alle mulige fortryder og plager ham om at komme tilbage og alle de her sådan klassiske ting. Har du så nogen sådan, kan du huske noget, som gjorde, at du var i stand til det den her gang? Altså, var der noget, du sagde til dig selv, eller noget, der gjorde den forskel fra det her breakup til alle de andre, hvor du har gjort det andet? Jeg tilgav mig selv lige meget hvad. Altså, at jeg har altså haft det her meget sådan usunde mønster, og sådan kæmpet imod det. Altså fordi, at man vil jo altid så gerne håndtere et breakup på en sund og dejlig og rolig måde, og ikke gøre alle mulige ting, man fortryder og sådan noget. Men jeg tror bare, at jeg accepterede, at det var sgu okay, lige meget hvad jeg gjorde. Om det var at gå ud og date en ny lige bagefter. Og så fuck, hvad alle andre sagde, sådan, man kan ikke få en kæreste lige efter, eller der skal gå nogle dage, før man er sammen med en ny, eller der skal gå en uge, eller der skal gå måneder. Og synes du ikke, du drikker lidt meget lige nu? Er det ikke et tegn på? Sådan, jeg tror bare, at jeg var ligeglad. Jeg gjorde det, jeg havde brug for. Og jeg tror, at jeg for en gang skyld accepterede også, at nej, jeg vil ikke finde en som ham. Og jeg vil ikke få den forelskelse igen. Men på et eller andet tidspunkt må der komme noget andet. For det har der altid gjort jo. Og så i den sådan, accept af, at du egentlig godt måtte gå ud og fuck op, hvis det var det, du havde lyst til, at være destruktiv, eller ja. Hvad der nu kan følge med, at så blev det mindre nødvendigt for dig at gøre, fordi at det ikke var forbudt, eller hvordan? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at sådan, i stedet for at være så opsat på at håndtere det på den rigtige måde, og gøre det, der var sundere og bedre, så var det bare okay. Sådan, så var jeg bare og lyttede til min krop, og det den havde lyst til. Og når den sagde fra, så sagde den fra, og selvfølgelig sagde mine venner også en gang imellem, sådan, hey, skal du ikke lige passe ned? Men så sagde jeg bare, nej, det er ikke det, jeg har brug for. Altså, jeg tror bare, at det, jeg havde så klar og ærlig kommunikation med mig selv og mine omgivelser. Fordi selvfølgelig havde jeg også brug for at passe ned, og selvfølgelig havde jeg også brug for at lægge derhjemme og se en film og have ondt af mig selv med mine veninder. Og så gjorde de det. Altså, de var der fucking lige meget, hvad jeg havde brug for. Om jeg havde brug for at gå ud og feste eller være derhjemme. Der var bare så klar kommunikation om, hvad vi skulle gøre. Det var virkelig sådan en holdindsats. Hvornår kan du mærke, at sådan, okay, nu er jeg faktisk videre? Der går lang tid, før at jeg pludselig kom frem til, at det var sgu nok for det bedste, at det sluttede. Ja. Og jeg kan simpelthen ikke huske, om sådan, hvordan det skete, men jeg kan huske, at det kom som sådan et, det slog klik. Der var et eller andet, der lige pludselig gjorde, at gud ja, det skete. Og gud, hvor er det godt, at det ikke er længere. Det er den sindssygste følelse, når man har den der i kroppen, at det pludselig har ændret sig. Ja. Fra at være sådan, ej, det skete, vi var sammen, og hvor er det ærgerligt, at vi ikke er det længere. Ja. Til at være, ej, hvor jeg heldig, at jeg har haft den her vilde forelskelse og oplevelse, og hvor er jeg heldig, at det ikke er der længere. Gud, jeg kan huske det nu. Ja. I en lang periode, der frygtede jeg, at vi ville møde hinanden, for jeg var bare ikke klar. Jeg var slet ikke klar. Jeg var ikke forberedt på at skulle fake et eller andet, eller skulle sige, at det var dejligt at se ham, eller sige, at jeg havde det godt, eller noget. Sådan, det var jeg ikke klar til. Men en eller anden dag, jeg sad på en café med min veninde, og så kommer han gående med hans søster, og siger hej. Og han blev ikke ked af det. Det var ikke, fordi han begyndte at græde eller noget, men jeg kunne se på ham, at det var hårdt at se mig. Jeg kunne ikke læse ind i, på hvilket sådan grundlag, om det handlede om, at han savnede mig, eller han fortrød, hvordan det var sluttet, eller noget sådan. Det ved jeg ikke, men jeg kunne se, at det gjorde ondt. Men jeg var så rolig. Jeg sagde, at det var dejligt at se ham. Jeg sagde, at jeg håbede, at han havde det godt. Og at hvis han havde brug for noget, så var jeg der. Og det ville jeg altid være. Og så kan jeg huske, at han gik videre, og så kiggede min veninde og jeg på hinanden, og var bare sådan, fuck, hvor rart. Wow, jeg mente det. Jeg kunne virkelig mærke, at jeg mente det, og min veninde kunne mærke, at jeg mente det. Så var jeg bare videre. Ej, hvor dejligt. Ja. Og det er den følelse, man bare ser frem til, ja, når man har kærestesorg, ikke? Altså, når man lige er kommet over den periode, hvor man stadig ser frem til, at man forhåbentlig finder sammen igen. Ja. Så på den anden side af det, så er det jo virkelig at se frem til at være sådan her, jeg er bare ligeglad. Ja. Altså. Ja, og også være forbi det der sådan, jeg ved, at der er mange af os, tror jeg, der har oplevet den der sådan hævntørst. Ja. Hvor man lidt håber, man støder ind i hinanden. Yes. Og kan vise, at man har fået et flot, en flot ny frisyr, eller bare ser fucking godt ud, eller står i arm i arm med en eller anden ny, dejlig person. Altså sådan, men ja, at komme forbi det er bare så skønt. Helt vildt. Nu vil jeg gerne bede dig prøve at komme med dit allerbedste råd til alle dem, der lytter med, som sidder og har hjertesorg lige nu, og ikke ved, hvad de skal stille op med deres knuste hjerte. Hvad er ligesom det vigtigste budskab til dem? Jeg synes virkelig, det er svært, fordi jeg gad jo godt at koge alt det ned, jeg lige har sagt, til et råd. Men jeg føler, at de fleste råd bliver så fucking kliché lige meget hvad. Fordi at det vigtigste vil altid være dig, og hvad der føles rigtigt for dig. Så hvordan jeg har håndteret ting, er ikke nødvendigvis en måde, der vil hjælpe dig. Så jeg tror, hvis jeg skal prøve at koge de ting ned, jeg har sagt, så tror jeg, at for mig har det altid hjulpet rigtig, rigtig meget at acceptere. Lige meget hvad, på alle parametre acceptere. At acceptere, at jeg er sindssygt ked af det. Acceptere, at jeg har brug for at råbe og skrige og græde. Acceptere, at vi ikke skal være sammen. Acceptere, at jeg er god nok. Det handler ikke om, at jeg er blevet valgt fra. overhovedet. Det er okay, at det ikke skal være. Det tror jeg har hjulpet mig lige meget ved. Det synes jeg er et meget, meget, meget fint råd. Og så kan jeg også godt lide det her, du siger med, at det jo bare er så ekstremt forskelligt fra breakup til breakup og person til person, og hvilket tidspunkt i sit liv man lige er i, at det der virker for en i et breakup virker ikke nødvendigvis for en i det næste, og Nej. Man bliver også ældre, og der sker alt muligt, og sådan for mig har det i hvert fald også hjulpet, eller sådan det har været rart at være bevidst om det, at de råd, som man får, for nogle gange får man så mange råd, når man sidder og er ked af det, af familiemedlemmer, som er helt forskellige fra en, og helt andre aldre, og helt andre brancher, og helt andre følelser, og venner på tværs af kultur, og alt muligt forskelligt, som kan influere på, hvad det er for et råd, de giver en. Mm. At man så er bevidst omkring det, at alle råd passer ikke til mig, så jeg bliver nødt til at sortere ud i de her råd. Ja. Og sige, det kan godt være, at det kommer fra et menneske, jeg har mega meget respekt for, og det kan godt være, at jeg ser, at du er klog og objektiv, og du har måske en sund relation med din kæreste og sådan noget. Men det betyder altså ikke, at det, du siger til mig nu, er sandheden, Nej. Hvis ikke det resonerer med mig lige nu. Nej. Altså netop at stole på sine egne følelser først og fremmest, og tage udgangspunkt i, hvor er jeg selv, og tage de råd ind, som føles som om, de giver mening, ja. Og sortere dem fra, som ikke føles rigtige. Ja. Må du egentlig melde dig syg, hvis du har kærestesorg? Svaret er ikke helt enkelt, for der er ikke nogen specifikke sygemeldingsregler for kærestesorg. Men selvom kærestesorg ikke i sig selv er en psykisk lidelse, så kan du godt blive syg af et knust hjerte. Så det er dig, der skal mærke efter i din krop og i dit sind, hvad du er i stand til og har brug for. Hvis du melder dig syg i noget tid, er du i hvert fald ikke alene om det. En undersøgelse lavet af Epinion for DR Nyheder viser, at hver tiende mellem 18 og 24 år har sygemeldt sig med kærestesorger, og omkring hver fjerde mener, at det er helt i orden at gøre. Nu skal vi altså prøve at lege. Jeg har aldrig leget, ikke? Ja. Med kærestesorgs spørgsmål. Ja. Det er jo en masse af de her ting, som vi kommer til at gøre, når vi ikke er i vores stolteste øjeblik, men måske handler ud fra lidt desperation. Måske sådan lidt mere de tidligere brud for dit vedkommende. Ja. Er du klar? Jeg er meget klar. Jeg har aldrig været sammen med en anden for at gøre min ekskæreste jaloux. Ej, der skal jeg godt nok lige tænke mig om. Har jeg gjort det? Sådan lige været sammen med en eller anden, hvor man har tænkt, ej, hvis han finder ud af, at jeg har været sammen med ham her, så kan det altså godt være, at han lige tænker, hvad han har mistet. Jeg ved i hvert fald, at jeg en gang har lavet sådan en, ikke nødvendigvis, fordi den var bevidst. Det var ikke, fordi jeg var sådan, åh, nu skal jeg ud og gøre ham jaloux. Men jeg kan huske, at i det her daværende forhold var der en person på tale, hvor at han var sådan, åh, hvis vi en dag slår op, så er jeg sikker på, at du går ud og dater ham. Ja. Og da vi så slog op, så gik jeg ud og datede ham. Ja. Og det skete bare. Men jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, haha, hvis han ser det her. Ja, det er også fair nok. Jeg har aldrig lagt billeder ud på sociale medier, for at min ekskæreste skulle se dem. Jo, selvfølgelig. Hvad ligger du ud så, hvis ekskærester skal se dem? Er det sådan noget bikinibilleder, eller er det, se hvor fedt jeg har det med mine venner, eller hvor sej en karriere jeg har, eller hvad sådan? Lidt af det hele ud over bikinibilleder, tror jeg. Ja. Sådan, jeg tror aldrig, jeg har givet at lave sådan nogle, sådan noget. Så det er ikke sådan noget, se hvor sexet jeg er, og hvad du er gået glip af? Nej, der tror jeg, altså, jeg vil hellere sådan vise, sådan, se hvor fucking godt jeg har det. Se hvor meget jeg smiler, se hvor smuk jeg ser ud. Eller ja, se hvor vildt jeg har det, ikke? Jo. Har du nogensinde fået nogen respons på det, hvor du har kunne mærke sådan, så er en ekskæreste skrevet, efter jeg har lagt det her opslag ud, jeg ved, han vil se, eller et eller andet? Har jeg det? Ja. Ja, det tror jeg har. Men på en meget super måde. Ja, men hvor der er kommet sådan en reaktion. Ja, ja, hvor det har været sådan, kæft, hvor ser du dejlig ud. Så er jeg sådan, tak. Altså, så er det bare det. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en ekskæreste. Ikke at imponere, nej. Men jeg har virkelig gjort det for at pisse nogen af. Nå, hvordan det? Jamen, jeg har underligt nok sådan prøvet et par gange at være i forhold med nogen, hvor at de har haft en mening om mit hår specifikt. Af en eller anden mærkelig årsag. Hvad har meningerne været omkring dit hår? At jeg ikke skulle klippe det kort, og at pandehår ikke ville klæde mig. Okay. Så hvor mange mennesker taler vi om, der har haft den her holdning? Den ene til den ene, og en til den anden. Ikke? Så der var en, der syntes, at jeg ikke skulle være page, og en, der syntes, jeg ikke skulle have pandehår. Okay. Ja. Og så, da vi slog op, fik jeg page, og den anden gang, da vi slog op, fik jeg pandehår. Så. Sådan. Ja. Jeg har aldrig tvivlet på min seksualitet i forbindelse med et breakup. Da jeg var yngre, tvivlede jeg meget på min seksualitet. Og var i et forhold med en fyr. Og så slog jeg op med ham for at være sammen med en pige. Okay. Ja. Som du blev kærester med, eller? Jeg blev ikke kærester med hende. Fordi at hun var mega dum ved mig. No. men jeg ville rigtig gerne have været kærester med hende. Har du været forelsket i andre piger siden så? Ja, en gang. Okay. Ja. Tror du, du kunne blive det igen, eller er det sådan, det var et overstået kapitel? Jeg tror ikke, at jeg kunne blive det igen, fordi at jeg bare er så investeret. At du skal være sammen med din kæreste for altid, selvfølgelig. Men er meget bevidst om min seksualitet og hviler meget i den. Ja. Så ja, jeg er stadig til piger. Ja. Jeg har aldrig tjekket, om min ekskæreste ser mine stories på Instagram. Nej. Det har jeg faktisk ikke. Jeg hader det her svar så meget. Men jeg kan du har for mange følgere. Men jeg kan jo ikke komme udenom, at sådan, jeg har helt klart gjort det, sådan, når jeg lige har postet den. Så ja. Kan jeg jo godt lige nå at se de første, det ved jeg ikke. Altså jeg synes da også, jeg ved ikke, hvordan Instagrams algoritme fungerer, men jeg synes da tit, at dem, der ligger øverst, som man sådan kan se, har set en story, sådan, uden overhovedet at gå ind i det, det er nogle af dem, man interagerer meget med. Jamen, det er det også. Det er også rigtigt. Så sådan lige i slutningen, altså lige når man slår op, ja. Så er der jo ikke så lang tid siden, at man har skrevet rigtig meget sammen og tagget hinanden i ting og gjort alt muligt. At så synes jeg tit, at der den første måned efter et breakup, så har min ekskærester ligget øverst her. Ja, også på story og sådan noget. Ja, ja. Hvor jeg sådan har holdt meget øje med, om de har set den endnu. Ja, det har jeg også gjort. Ja. Det kan altså være en stressende situation. Jamen, det er forfærdeligt. Det skal man ikke gøre. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke selv slog op. Åh, det er sådan en svær størrelse, det der. Ja. For vi kunne jo sagtens tage udgangspunkt i det forhold, som vi har snakket om i dag. At ja. På en eller anden mærkelig måde ville jeg jo ønske, at jeg havde gjort det. Ja. Især når jeg, som jeg også nævnte, havde siddet med følelsen af, at vi faktisk ikke skulle være sammen. Ja. Og at jeg havde lyst til at slå op. Men jeg tror lige meget hvad, så ville jeg bare ikke være de der ting for uden. Jeg tror ikke nødvendigvis, det havde gavnet mig mere at slå op selv, end at blive slået op med. Nej. Jeg har også tit oplevet, at min familie, når jeg har været i sådan relationer, som for omverdenen har været ret tydelige, skulle slutte på et eller andet tidspunkt. Så har jeg ligesom fået at vide, sådan, kom, slå nu op, skat-agtigt, fordi ja. det er dårligt for dig, det her, du bliver ked af det. Men hvor at jeg har sådan en idé om, at det ville have været sværere for mig at komme over, hvis jeg havde fulgt det råd og slået op. Ja. Fordi at så ville jeg bruge meget længere tid på at tænke over, hvad hvis jeg ikke havde slået op, var han så pludselig blevet rigtig sød og god, og kunne vi have reddet det, og så videre, og så videre, hvor at når man ligesom bare har lavet tingene gå, som de går, og til sidst så er blevet forladt, så er der i det mindste, sådan, for mig i hvert fald, har der været sådan ro i, at jeg kunne ikke gøre mere. Jeg kæmpede til det sidste, og nu tog han beslutningen. Det er jeg meget enig i. Jeg vil hellere have, at den anden part smækker med døren ja. Og går, end at jeg lukker den, og så er jeg sådan, skulle jeg lige åbne den igen, eller fik jeg låst den, eller så ja. Er det sgu nemmere at blive slået op med på en eller anden mærkelig måde. Ja, det er helt absurd. Nu skal vi til det allervigtigste, inden vi siger farvel og tak. Ja. For der sidder jo rigtig mange mennesker derude lige nu og lytter med, som har kærestesorg. Og det er jo for jer, at vi laver det her program. Ja. Så er du klar til at prøve at hjælpe et par lyttere? Ja, jeg håber, jeg kan. Det er jeg sikker på. Hej, 112 for knuste hjerter. Mit spørgsmål går på, om jeg bør holde op med at følge min ekskærestes familiemedlemmer på sociale medier. Det drejer sig om en masse mennesker, som jeg stadig holder af, og de har været en stor del af mit liv i mange år. Og af den grund vil jeg jo gerne følge med i, hvad de laver, men samtidig så ser jeg for eksempel stories af familiearrangementer, som jeg ikke længere er en del af. Og det kan godt være hårdt. Så spørgsmålet er, om skal ikke trykke unfollow? Ja. Ej, det kender jeg så godt. Kender du det? Ja, det tror jeg, vi alle sammen kender. På en eller anden måde. Ja. Altså sådan, om det kan lige så vel være, at det er mega hårdt, at vi ikke skal være venner med familiens hund længere, eller altså sådan noget. Ja, man ikke skal se sin svigerfamilie. Ja. Altså, det kunne jo også have været spørgsmålet, ikke? Skal jeg droppe kontakten? Skal jeg stoppe med at gå i biffen en gang om måneden med hans mor, som vi havde en tradition med? Ja. Eller? Altså, det er jo mennesker, som ikke nødvendigvis har gjort en noget, og der er jo ikke noget, der er ændret i den relation, andet end at man ikke er kærester med. Nej. Med deres søn eller bror, eller hvad det kan være. Åh, det er det, der gør, altså, det der, hvor sociale medier er så åndssvagt, fordi at der ligger så meget betydning, underligt nok, i at unfollow, eller i at blokere, eller et eller andet. Ja. Som jeg altid vil holde fast i, så skal man gøre det, der er vigtigst for en selv. Altså, hvis det virkelig gør for ondt at se stories, hvor der er familiearrangementer, du ikke er med til længere, så vil jeg ikke følge med. Det vil jeg sgu ikke selv gøre i hvert fald. Jeg synes, at det er en fin læring at kunne på et eller andet tidspunkt. Nu i forhold til det forhold, som vi har taget udgangspunkt i dag, der følger jeg stadig hans familiemedlemmer. Har du gjort det fra starten? Altså, det har jeg gjort fra starten, der har ikke været nogen pause eller noget, hvor du ligesom ikke har fulgt med? Nej, jeg har hele tiden fulgt dem. Har det været hårdt? Ja og nej. Altså, det har været hårdt, når der så... For min side har det været hårdt, når der er kommet stories op af ham. Ja. Men nu er det okay. Nu er jeg mere nået til et sted, hvor jeg sådan, burde jeg bare unfollow. Sådan, det har jo ikke nogen værdi for mit liv længere. Nej, og du ser dem ikke længere? Nej. Så jeg tror, at mit råd vil skulle være at trykke unfollow, tror jeg. Altså med mindre, at du har et behov for at lære at finde ro i at følge med. Men hvis ikke, så fucking bare ud med det. Altså jeg vil også sige, at sådan noget der kan føles så permanent, selvom det ikke behøver at være det. Altså det er jo helt fint at sige, lige nu, der er jeg simpelthen i en følelsesmæssig situation, hvor det gør for ondt. Mm. Vi er lige gået fra hinanden. Det er mega hårdt. Det kan jeg slet ikke holde ud. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan følge dem igen om et halvt år. Eller hvornår jeg nu føler, at jeg er klar til det. At sådan, det behøver ikke være en for evigt følelse, det der med at trykke unfollow. Og en anden version kunne jo også bare være at slukke for dem. Ja, det altså, kan man også. Hvis man gerne vil undgå konfrontationen, eller at de måske skulle føle, at et eller andet, og blive ked af det, eller at det føles som et statement, at så kan man jo også bare gå ind og sige, jeg behøver ikke se jeres opslag eller jeres stories, men jeg unfollower jer heller ikke. Lige præcis. Men jeg tænker, at en måde, man kunne gøre det på, hvis man ligesom, hvis hun har brug for at unfollow og ikke se det længere og sådan noget, så vil jeg da sige, at hun kunne jo godt lave en lille afsked til den her familie. Mm. Altså skrive en besked til dem, og skrive tusind tak for, at I har været så dejlige, og det har været en kæmpe fornøjelse at være en del af jeres familie, og jeg er mega ked af, at det er endt, som det er. Men det er nu engang virkeligheden, og det gør simpelthen for ondt. på mig ikke at være en del af familien, og så være det lidt på sidelinjen online. Så jeg har brug for at unfollow jer på sociale medier. Men I skal bare vide, at det er så ikke noget, jeg gør, fordi jeg ikke kan lide jer. Yeah. Det er noget, jeg gør for lige at beskytte mig selv. Og det kan jo være, at I pludselig får et follow en gang i fremtiden, når jeg er ude på den anden side. Yeah. Altså sådan, så der ligesom er rene linjer, og hun ikke skal gå og spekulere på, hvad de mon tænker. Ja, ja, i hvert fald, hvis man ikke kan give slip på det, ikke? Altså, hvis det vil fylde for meget, hvad de tænker om det, og sådan noget. Fordi vi kender jo alle sammen, at der er mange, der tror, at det er et statement. Ja. Og det er det ikke altid nødvendigvis. Og jeg vil altid stemme for at være ærlig og have klar kommunikation. Så hvis hun har brug for at sende sådan en besked, så synes jeg, hun skal gøre det. Ja, og lige meget hvad, så har hun i hvert fald fuld altså ret til at følge lige præcis dem, hun har lyst til, og lade være med at følge dem, ja, som giver en ondt i maven. 100%. Det er altså en af de vigtigste ting overhovedet på sociale medier, også når det gælder, influencer eller ja, whatever, hvem der giver dig ondt i maven, så bare unfollow. Ja. Det hele startede i starten af september måned. Vi snakkede sammen næsten hver dag i 14 dage, og jeg begyndte at kunne lide ham mere og mere. Og det hele gik egentlig bare meget hurtigt. Så kom der bare en masse misforståelser, og jeg blev lidt for hård og kold og tænkte egentlig bare, fuck ham, men det hele skyldes egentlig bare dårlig kommunikation. Det ender med, at han blokerer mig, og vi har ikke kontakt til hinanden i 3 måneder. Det skyldes også, at han havde brug for at have fokus på skole, træning og ham selv, hvilket jeg også har forståelse for. Han synes heller ikke, at han havde tid til at have noget seriøst med mig, fordi han skulle gå op i det andet. Han tilføjede mig så tilbage efter 3 måneder. Vi mødtes og gik en tur og fik snakket ordentligt ud. I dag er vi gode venner og snakker om en del ting, og jeg kan altid komme til ham, hvis jeg har noget på hjertet. Men jeg kan stadig godt lide ham. Nu kommer jeg så til mit spørgsmål. Skal jeg skrive til ham, at jeg stadig godt kan lide ham, selvom han har givet udtryk for, at han ikke skal have noget seriøst med nogen? Ja, de er blevet venner, efter at have haft en romantisk relation. Og nu ses de bare som venner, og han ved ikke, at hun stadig er vild med ham. Ja. Hvad tænker du? Jeg tænker så meget, men jeg vil jo også vildt gerne respektere sådan menneskers følelser og deres liv. Men jeg har jo lyst til bare at sige nej. At hun ikke skal sige det? Ja. Ja, hvorfor? Jeg tror, fordi jeg tror, en ting er, at jeg er så overbevist om det her med aldrig at gå tilbage til en fuser. Ja. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at han har ment det. At han har brug for at fokusere på hans skole og hvad end der fylder. Og at han sikkert gerne vil hende, men ikke kan give det, han synes, hun skal have. Og det synes jeg altid er sådan en vild tavlig ting, fordi at man har aldrig lyst til, at der er nogen andre, der antager, hvad du har brug for, eller hvad du må få, eller hvad man siger. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det vil føre til noget bedre. Og så har jeg også lyst til at sådan prikke lidt til det og sige, altså, er du sikker? Er du sikker på, at du vil med ham? Eller er det bare ideen om det? Fordi for mig har jeg prøvet det så mange gange. Især da jeg var yngre. At sådan være så overbevist om, at jeg var vild med nogen. Men det var jeg bare ikke. Så det var ideen om det. Og sådan ideen om, hvad det kunne have været, hvad det kunne blive. Og alt muligt. Jeg tror bare igen, at sådan, man bliver nødt til at mærke efter og tænke over, altså sådan for mig vil jeg stille sådan en vægtskål op og være sådan, er det vigtigt at få det sagt? Og hvad vil du have ud af det? Fordi hvis du vil have det ud af det, at I skal finde sammen, så altså det kan du jo ikke bide dig sikker på. Eller er det vigtigere at være venner og rent faktisk have været kommet over det her bump i jeres relation og nu have fundet en ro i det? Men det lyder ikke, som om hun har fundet en ro i det, synes Nej, jeg. Nej, det er det. Altså, tror du godt, at hun kan være venner med ham, hvis hun... Altså, lige meget om den her forelskelse, om den er sådan ægte, eller om hun er forelsket i ideen om ham, så vil den vel forstyrre og gøre det her venskab ret umuligt, eller hvad? Jamen det, jo, 100%, det tror jeg. Altså jeg er så pessimistisk på det punkt. Altså jeg er meget... Ja. Jeg tror kun, jeg har prøvet én gang at være venner med en ekskæreste efterfølgende. Jeg tror, jeg vil virkelig vurdere, først af alt, om hun kan holde ud og være i den her relation lige meget hvad. Ja. Med at for det tænker jeg nemlig også, altså at hun... Jeg tror lige meget, om hun siger det, eller om hun ikke siger det, ja. Så tror jeg ikke, hun kan være venner med ham. Nej. Altså, jeg kender i hvert fald ikke nogen, hvor at det har været en god ting for dem at være venner med nogen, de er vilde med. Nej. Det er i hvert fald en sindssygt svær balance. Helt vildt, og det er jo ikke, altså, så længe, at det ikke er det, du vil. Altså, hvis det ikke er dit endgame, hvis du hele tiden drømmer om, at vi skal mere, så sådan klip til, at han pludselig får en ny kæreste. Ja. Eller et eller andet. Altså, så det venskab har jo en udløbsdato. Ja. Som hedder, hvornår er der en af jer, der finder en anden. Ja. Og det er jo bare ikke, det er jo ikke særlig holdbart, og det er ikke en særlig god investering at bruge sit liv og sin tid og sin energi og sit sårbare hjerte på at bygge et venskab op med en, som, hvor det bare kan blive ødelagt. Nej. På 2 sekunder alligevel, for du vil aldrig kunne holde ud og høre ham snakke om, at han har kysset en eller anden i byen eller det. Noget. Men ja, jeg tror, jeg er jo meget sådan en, der sådan... Jeg har altid brug for at sige de ting, jeg føler. Ja, sådan har jeg det også. Altså, så jeg vil sige... Altså, jeg vil sige det. Ja. Og så vil jeg vide, at jeg skulle ud af det her venskab, lige meget hvad han siger. Ja. At sådan, jeg kan ikke være i venskabet, for jeg er forelsket i dig. Så jeg bliver nødt til at fortælle dig, at jeg er vild med dig. Og jeg har lyst til at prøve igen efter alt det her. Jeg tror, at vi kunne bygge noget... mega godt op, og så ligesom lade det være op til, hvordan han nu reagerer, at han enten siger, sådan har jeg det ikke, og så må man jo afbryde venskabet, og komme videre fra den her kærestesorg, eller at han siger, jeg har også følelser for dig, og så må man prøve igen. Ja. Altså, men jeg vil have vildt svært ved ikke at sige det. Jamen, det vil jeg også. 100%. Det er sådan, så vil jeg bare gå og tænke, hvad nu, hvis jeg havde sagt det, og hvis han også gik her. Tænk, hvis han også går og tænker de samme ting, og han heller ikke siger det. Yeah. Det er jo altså, det er jo det mest forfærdelige i verden, ikke? Jo. Ja, jeg tror også, at jeg vil, inden at jeg bare kastede det op ud over ham, så vil jeg nok lige vurdere med mig selv, hvorfor jeg vil sige det. Sådan, hvad jeg vil have ud af det. Ja. Og så ved jeg, hvad for nogle spørgsmål vil du stille dig selv i den proces? Så vil jeg vil spørge mig selv, hvad forventer jeg at få tilbage? Hvad forventer jeg at få ud af det? Regner jeg med, at han også er vild med mig? Kan jeg klare det, hvis han afviser mig? Ja. Kan jeg klare aldrig at se ham igen? Nu ved jeg ikke, om de skal ses alligevel, om de går i skole sammen eller arbejder sammen eller et eller andet. Men jeg tror, jeg vil stille mig selv alle de der spørgsmål. Ja. For at forberede mig selv, og så til sidst komme frem til, fordi at jeg i hvert fald er, som jeg er, nok bare skulle sige det alligevel. Ja. Men så har jeg taget alle foranstaltninger. Ja, sådan så der ikke er nogen udfald, der kommer som et fuldstændig chok. Ja. Men man lige har gennemtænkt scenarierne. Ja. Okay, hvis han siger det her, så kan jeg gøre det her. Ja. Og hvis han siger det her, så er det her så virkeligheden. Ja. Så længe at man ikke siger det der med en forventning om at få det tilbage. Ligesom når man siger, at jeg elsker dig til nogen, så har jeg i hvert fald efterhånden lært, at man skal sige det, når man selv har brug for at sige det. Ikke når man har brug for at høre det tilbage. Ja. Og det kan jo godt være, at man håber på at få det tilbage. Ja, det må man gerne. Men så længe man ikke forventer det. Ja. Astrid Olsen, vi er altså nået til vejs ende nu. Ja. Det har været en kæmpe fornøjelse at have besøg af dig i podcasten. Ja, tak fordi jeg måtte være her. Det er altså mig, der takker. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at